ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 maja, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ogromne zainteresowanie akcją szczepień przeciw COVID-19 w miastach wojewódzkich. Pierwsi przedsiębiorcy mogą już rozliczyć subwencje z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju. Konsultacje społeczne programu Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-27. 2,5 tysiąca dawek szczepionki przeciw COVID-19 przygotowano dla mieszkańców chcących się zaszczepić w Parku Śląskim w ramach akcji Zaszczep się w majówkę. Pacjenci szczepieni są jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Jak mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, organizatorzy nie spodziewali się aż takiej popularności akcji. Zapowiadana aura nie była taka sprzyjająca i obawialiśmy się, że mieszkańców będzie jak na lekarstwo, ale na szczęście to lekarstwo, które czekało tutaj na wszystkich mieszkańców, czyli szczepionka Johnson & Johnson, przyciągnęło mieszkańców, przybyli tutaj mimo, że jest troszkę zimno, mimo że pada deszcz i z tego się bardzo cieszymy, że mieszkańcy chcą się szczepić, czują tą odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich. Pacjenci muszą się liczyć z kilkugodzinnym oczekiwaniem w kolejce. Akcja trwa do poniedziałku włącznie w godzinach od 8 do 18. Dziś i jutro w Chorzowie zaszczepionych ma zostać 1000 osób, a w poniedziałek 500. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął kolejny etap rozliczenia i umarzania subwencji dla firm z pierwszej tarczy finansowej. Część przedsiębiorców ma już odblokowaną możliwość odesłania wypełnionych oświadczeń poprzez bankowość elektroniczną. Dokument nazywany też przez PFR formularzem umorzenia jest podstawą do ubiegania się o częściowe lub całkowite umorzenie przyznanej subwencji z tarczy finansowej 1.0. W bankowości elektronicznej pojawi się jego wstępnie wypełniona wersja na kilka dni przed upływem 12 miesięcy od dnia otrzymania pomocy przez danego przedsiębiorcę. I dopiero od momentu upłynięcia roku od wypłaty subwencji, czyli coś, co nazywamy tutaj u siebie wewnętrznie rocznicą, można taki wniosek składać. Tłumaczy wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, ale zanim elektroniczne oświadczenie przedsiębiorca złoży, powinien je dokładnie przejrzeć. Bardzo prosimy, żeby wypełnili formularz, żeby wyjaśnili rozbieżności w rejestrach. Po odblokowaniu opcji złożenia oświadczenia przedsiębiorca ma 10 dni roboczych na jego odesłanie do PFR-u i ewentualną korektę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Trwają konsultacje społeczne programu Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-27. Jego budżet wynosi 2 miliardy euro. Celem unijnego programu jest upowszechnienie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, rozwój usług cyfrowych, innowacyjnej gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Wiceminister funduszy Waldemar Buda mówi, że konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 2 miliardy euro. Konsultujemy, jak te środki wydać i prosimy Państwa o zaangażowanie w proces konsultacyjny. Do 25 maja poprzez stronę internetową Polska Cyfrowa można zabrać głos, można zadać pytanie, można wnieść jakieś uwagi do naszego programu. No i potem startujemy z rzeczywiście alokowaniem tych środków po przeprowadzeniu całej procedury jeszcze uzgodnieniowej z Komisją Europejską. Zachęcamy do dyskusji o środkach europejskich na cyfryzację. Projekt nowego programu jest dostępny na stronie polskacyfrowa.gov.pl. Wizyta w 3 brukselskich muzeach za 19 euro. Stowarzyszenie Muzeów w belgijskiej stolicy zorganizowało akcję wsparcia sektora kultury po pandemii i wydało specjalny karnet Brussels Card Discovery. Karnet umożliwia zwiedzanie 3 muzeów z listy ponad 40 przez 3 miesiące w bardzo korzystnej cenie. Brukselskie muzea, które odnotowały spadek zwiedzających o prawie 60% w pierwszych miesiącach roku ze względu na nieobecność dużych grup i zagranicznych turystów, teraz zachęcają do powrotu do nich w bezpiecznych warunkach sanitarnych. Karnet obejmuje zarówno bardzo znane miejsca, które trzeba zobaczyć, jak Muzeum Van de Siecle, Muzeum Magritte, Komiksu, Nauk Przyrodniczych czy Muzeum Czekolady, ale też na przykład nową wystawę poświęconą Rogerowi Ravelowi w Beaux-Arts oraz mniej znane i oczywiste miejsca jak Muzeum Piwa czy niedawno otwarte Muzeum Migracji. Ze specjalnym karnetem można także kupić tańszy bilet do Atomium. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od tenisa i bardzo dobrych wiadomości z Madrytu. Iga Świątek 6-3 i 6-3 w trwającym blisko 2 godziny spotkaniu pokonała doświadczoną Niemkę Laurę Siegemund i awansowała do trzeciej rundy rozgrywanego tu turnieju WTA. Brawo Iga. Brawa także dla piłkarzy Legii Warszawa. Za tytuł mistrza Polski są go pewni od środy, a w zakończonym dopiero co domowym meczu przeciwko Wiśle Kraków zremisowali 0-0. Przed nami mecze walczącej o drugą lokatę Pogoni Szczecin z rewelacją rozgrywek wartą Poznań. Trenera gości Piotra Tworka pytano na przedmeczowej konferencji prasowej, gdzie widzi się razem ze swoimi zawodnikami na zakończenie sezonu. Dla nas mecze mistrzowskie są czymś wielkim i wydarzeniem ważnym, a więc przygotowujemy się jak do kolejnego święta piłkarskiego. A nagroda? Dla nas nagrodą są 3 punkty i radość po meczu, a jak będzie po meczu ostatnim w Krakowie, to dopiero jakiś czas nam odpowie na to pytanie. Najważniejsze teraz przed nami to jest tylko i wyłącznie mecz z Pogonią Szczecin. Mecz w Szczecinie od 17.30, o 20.00 inna drużyna z Poznania, która notuje fatalny sezon. Lech zagrał siebie z bijącą się o utrzymanie, ale ciągle ostatnią w tabeli PKO Ekstraklasy Stalą Mielec. W Anglii niemal pewny tytuł Manchester City 2-0 wypunktował w Londynie Crystal Palace, a kibice siatkówki żyją dzisiejszym meczem Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Itasem Trentino w finale Ligi Mistrzów w Weronie, to od 20.30. Na zakończenie zaglądamy do Chorzowa. Tam za 2 godziny startują nieoficjalne Mistrzostwa Świata w biegach sztafetowych. Do igrzysk niespełna 3 miesiące, a nieoficjalne Mistrzostwa Świata w tym momencie to trochę kwiatek do kożucha w przygotowaniach do Tokio. Ze stałego składu aniołków Matusińskiego ostała się tylko Małgorzata Hołub-Kowalik. Trzon tej sztafety szykuje się do igrzysk, ale kto wie, może te młode dziewczyny przyboje wedrą się do tej sztafety i my, jako te stare, musimy naprawdę walczyć o to swoje miejsce. Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska, Iga Baumgard-Witan i Patrycja Wyciszkiewicz-Zawacka wszystkie są nieobecne, usprawiedliwione. Po prostu doskwierają im mniej lub bardziej poważne urazy, a formę budują na igrzyska, by tam w biegu rozstawnym powalczyć o medal. Prócz Gosi Hołub-Kowalik pobiegną zatem Kornelia Lesiewicz, Kinga Gacka i Natalia Kaczmarek. Młoda siła. Pojawiają się kolejne dziewczyny, kolejne motywacje, żeby biegać jeszcze szybciej. Spustoszony został również skład męskiej sztafety 400-metrowej. Niedawno wyczynową karierę sportową zamienił na naukową karierę sportową dr Rafał Omelko. 7 maja przed sądem dyscyplinarnym tłumaczył się będzie Jakub Krzewina, którego Polada zawiesiła za unikanie kontroli antydopingowych. Ja jestem najbardziej ciekawy sztafety 2x400 metrów, w której pobiegnie nasza eksportowa dwójka Joanna Jóźwik i Patryk Dobek. Ze Stadionu Śląskiego Dariusz Urbanowicz. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Jutro pochmurno i będzie padać, na południu i wschodzie wystąpią burze. Rano ciepło od 4 do 8 stopni, a na południowym wschodzie od 9 do 14. W ciągu dnia na północnym zachodzie od 8 do 14, a od 15 do 21 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie! No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga! Nieważne jak duża jest wasza flaga, ważne, że ją wywieszacie. 2 maja, święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie my w tym roku spędzimy majówkę? Wszystko jedno gdzie, Barbara, byle dostęp do sieci był. Po co? Bo na mediaexpert.pl do poniedziałku są majówkowe gigaokazje, Barbara. A, no dobra, to już klikam. Mediaexpert.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska.

Kora i Manam. Dzień za dniem pada deszcz, to by się zgadzało. Słońce śpi. No tak, jest mi bardzo, bardzo źle. Nie, chyba nam bardzo źle nie jest, ale zimny maj zdecydowanie. Tak nam się ten maj zaczyna. 1 maja przecież dzisiaj. Wyjątkowo zimny maj z albumu Derwisz i Anią, który, nomen omen, w listopadzie tego roku będzie miał 30 lat. To znowu będę powtarzać, że niesamowite, że aż 30 lat minęło. To był 6 studyjny album Manamu. Dzisiaj w trzech wymiarach gitary zabiorę Państwa w podróż, można by powiedzieć, przedziwną, bo Państwo na pewno niektóre utwory będą znani, a nawet większość Państwo będą znani, tylko pytanie, czy Państwo wiedzą, jak brzmiały oryginały. Bo dziś sięgamy po covery. Tina Turner skowerowała Come Together the Beatles dwukrotnie. Pierwsza wersja powstała z Ike'iem w 70 roku, druga już solowa w 76 roku. Oczywiście oryginalnie The Beatles, napisany utwór przez Johna Lennona i Paula McCartneya i wydany w 69 roku na ich 11 studyjnym albumie Abbey Road. I gdybym chciała Państwu zagrać wszystkie wersje tego utworu, nagrane przez lata przez naprawdę niezliczoną ilość artystów, chociaż można je oczywiście policzyć, to spędzilibyśmy tu 2 godziny z jednym utworem Beatlesów, czyli z utworem Come Together. Jak już jesteśmy przy wspaniałej Tinie Turner, to mam dla Państwa kompozycję, którą Państwo oczywiście, no to już wiem z doświadczenia, w większości kojarzą właśnie z nią i uważają, że to jest jej utwór, a tu proszę, nic bardziej mylnego. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? To prawda. Tina Turner, I Can't Stand the Rain, to był rok 84. Najbardziej nam się kojarzy ten utwór właśnie z nią. To dzięki niej tak naprawdę świetnie znamy ten utwór od deski do deski i każdą nutkę, ale oryginał to była Ann Peebles dokładnie dekadę prawie wcześniej, bo w 73 roku. Zresztą ten utwór w oryginale bardzo często Państwu odtwarzam w różnych naszych spotkaniach, bo jest przepiękne. Ale dziś nie takie spotkanie, by porównywać oryginał do kolejnych coverów. Dzisiaj po prostu coverownia, takie coverowe, bym powiedziała, wydanie audycji Trzy wymiary gitary w zastępstwie za Piotra Barona. To wracając jeszcze na momencik do Come Together, wersja, która według niektórych może ich nawet słuszna uwaga, zapomniana kompozycja, jeżeli chodzi o Michaela Jacksona, a szkoda, po raz pierwszy nagrał ten utwór, skoverował Come Together w 1988 roku do filmu Moonwalker. Michael Jackson, Come Together. No i do utworów The Beatles na pewno jeszcze będziemy wracać. Kilka nam się pojawi zdecydowanie w naszym dzisiejszym coverowym spotkaniu Trzech Wymiarów Gitary. A teraz kompozycja, którą Państwo oczywiście, że znają na pamięć. To może ja opowiem, kto nagrał oryginał, jak już wysłuchamy. Aretha Franklin. You Aretha Franklin i Respect. No to tak naprawdę chyba najbardziej sztandarowy jej utwór, a to przecież w oryginale Otis Redding w 65 roku. Aretha nagrała 2 lata później swoją wersję i wszyscy ją znamy, jeżeli chodzi o wersję Otisa, czyli oryginał. No już tak nie do końca. Przed nami 9-osobowa orkiestra pochodząca z Nowego Jorku. Brass Against. Państwo mogą ich znać, bo koncertowali w Polsce. I kompozycja Tula. Tak, sięgamy po Tula The Pot, ale w jakże niesamowitej wersji. I hold deep in muddy waters, you practically raise the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. So box house of cards and glass, so don't be tossing your stones around. I must have been high. I must have been. No, nie jest prosto za Maynarda tak pięknie zaśpiewać. Sofia Urista i Brass Against ze swojego drugiego albumu, pierwszy wydany w 2018 roku. I tam były między innymi przeróbki, a tak naprawdę covery, bo to nie przeróbki, tylko covery utworów Rage Against the Machine, a na drugiej części, czyli Brass Against, część druga, po prostu taki był tytuł albumu, między innymi The Pot grupy Tool. Jak już jesteśmy przy Maynardzie, to sięgniemy po Perfect Circle, który skowerował Imagine. Imagine there's no heaven, and it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living. We'll be right back.

97, Bonnie and Clyde. I oczywiście Tori Amos, którą rozpoznaje się po pierwszej nutce i wspaniałego wokalu, ale oryginalnie to był utwór Eminema, wydany w 98 roku. Dziś dla Państwa te covery przygotowywałam szeroko, by można powiedzieć, wachlarzowo, bo przecież mogłabym sięgnąć tylko i wyłącznie po kompozycje, które w żaden sposób poza wokalem nie odbiegają od oryginału. Ale stwierdziłam, że będzie chyba ciekawiej, jak sięgniemy również po takie wersje, które są naprawdę przez artystę przeciągnięte przez własne serca. A jeżeli chodzi o utwór kolejny, to nie będę musiała chyba mówić, co to za tytuł, ale wersja Red Box. All the leaves are brown. Standardowy utwór Mamas and the Papas, wydany w 1966 roku na ich debiutanckim albumie If You Can Believe Your Eyes and Ears. A tu w wersji grupy Redbox, w której, przypominam, gitarzystą jest nasz redaktor trójkowy Michał Kirmuć. Ostatni utwór, z którym się Państwem pożegnam przed godziną 18, bo słyszymy się jeszcze po 18 w drugiej części, to będzie Joe Cocker with a little help from my friends. Out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you